พราะซีจูเลียนี่มิงเกียงน่าสิว่าเราไปถึงไปซีจูเลียนี่มิงเกียงว่าเราเพื่อนเนี่ยว่าเราในซีนหอยจูเลียนน่าสิว่าเราโบจูเลียนไหนก้องอีสก้องว่าเราไว้จัวไม่มิงเกียงแต่แปดแล้วเนี่ยไปจูมีเกียรติแต่แปลไรของจูแก่ชุดไรยองบุกแคมยองไรไรช่วงจีเดียวสิว่าเราไม่จีกับกูกูกลอยกลอยว่าเราไม่กินซังซังจีเขาแล้วถ้ากินซังจีนี่ไม่สิกองอีสิงกูหลักอะไรในความฮาริบะคินซังบอกคินซังไอซีซีเซงกูเจติดไอซีกับคินซังเองนักแก่ร้อยสี่พันเสียงต้องจูเลียนไอแก่ร้องมีสิเดียวที่บ่อยแก่บานบานจะพึ่งสีบวยไอ้แก่กันจริงก็ข่อยละจูเลียนไอ้แก่หอดนี่นะสิว่างเราบวยแก่แต่แปะไหลกองบวยเจ้าที่แก่บานไหลกองเป็นทุกขังข้อแล้ววังไอ้ยองกันเจจุยละคิดจุยวังแก่ไอ้ของหอดแล้วตัวบัวเนี่ยคิดจุยวังอันจบคนติดจุยวังตัวบัวเนี่ยคิดจุยเดียววังไอ้สิ่งสู้ไม่จูแต่แปะเหมือนกันปอปอทองทองรู้ไหมเสียวกงวัดที่เจเซียนวัดที่แก่เซียนไม่เสียวกงวัดที่จูฮังเหมือนกันสีบุยใจว่าติดจูฮังมิงเกียงนะสิวจิเลเซียวฮัดก้องอ๋อว่าติดเจเซียนว่าติดแก่เซียนเข้าใจอ๋อจิเลเซียวฮัดสิวจิเลเซียวฮัดก้องอ๋อว่าติดไอเจเซียเจเตียมเตียมเบสไซติงตังจิเลไม่สิจิเลเซียวฮัดก็สิเจอไรก็จิเซียวฮัดว่าว่าจิเกว่าไอเจไอว่าทันทำมิงเกียงเจ้าของสิ่งเสียหายนั่นสิว่าเราไม่ใจว่าสิ่งเสียหายนี่ว่าเราดูไม่จูใจแล้วมันไม่จูเลียนไม่จูใจไม่จูยุ่งเพราะอะไรเสียหายปักเดียว所以讲，注意物件较无安尼重要，一个注意的心，一个就爱国。你是用虾米款的想法来修，用虾米态度来修，都家己要查看，无相人，无相物件，我拢爱平平，就是家己的。 ที่กรรมรู้สิงกูกรรมการจักรันเอกีสิงกูปังเร่งสิกายังชิวเอไม่โจทย์แต่แบบไม่สเปเชียลนั่นสิซิมที่ที่ไม่โจมิงแกไม่โจทย์แต่แบบนั่นดูจะไม่ใช่ช้ากว่าจะไม่สุยานิกว่าพอท่องเองสูงสีก้องชินชัยพอท่องเองสูงสีก้องบุกวันถ้าเราจุยเดียวไม่มีการที่发生就只是我来干那是心乱我能不在心乱只是我来干不是我管你哭干不是为起因不会想过个前面讲，我人无钱，我人本无得哩，我人知影。ไม่กล้าคิดบารู้ให้มีการที่ฟ้าเซ็งว่าน้ำสีมือซ้อนบางสิ่งเมื่อไรที่คิดจะเลยชูเอซิมบ่อยใจบ่อยชูเอซิมที่จะสิว่าเราอีกคนไหน这就是都怀疑所谓的这精进 Viriya 恰恰的注意 ังซีเวซีจุยเดียวไม่มีแก่พุ่นโทไม่ข้องพุ่นโคกับสิพายจุยสิวลังก้องเฉลยโคฮาเลพายพุ่นโทพลังพุ่นจุยสวยโคพุ่นสิขวัญสวยพายพุ่นสิขวัญซิมซองบุญสีขวัญซิมโบซองบุญสีขวัญจูเลียนที่ขวัญเซงขวัญไปคอยแต่แกไม่คำบัดเชียวอย่าบัดเชียวจูเลียนในคุยเดียวคินซานในคุยเดียวไม่ใช่ก้องไปความเหมือนกันภาษาสีของไอ้จูเลียนในคุยเดียวยานในความสีมีกับจริงสิ si lu kam kai khon mai kai siu pha mai kai koi bun de si ko siu pha mai kai ka lo mai kai koi bun de si ong ti hui so to ane khoai ching heng wai wai kan jo kan jo mai ka ki ane khoai ching heng wai kan jo jo ไออันจ้าขันโจบาลูเอต่ออันนี้ข้าเจงเฮงก็สิจัลกิสิวบัวจะเลไอคนเอซิมทวาจิกิก็สินะก็สิ่งซิมเสียวจะเจมิกะก็สิเสียงกากีตอนนี้ก็ยังจริงเห็นว่าอันจะคนอิสิวว่าอันจะคนกิจุย 水干净辛苦经营想做官水干净的经营想做官水干净的态度想做官但我来叫你按照我的罪按照我的每家己家己爱学会这样做去什么东西发生很好我们要沉下去我们不要杀他走还是带他我们不会在我们用这个想法会知道他就是等于做是加了我是主联合性命件不是我的命件 买几头真正，你要买买台青菜。感感用感感的力就够了，爱向我家己敲，按照干白露时间，是心内面的抱怨，阿咪我人无熟个物件，是我人熟个物件，会下去下去。用对的方法来注意。问题不是浮起来的东西，问题是我人用不对的方法来注意。所以我人要注意，我人按照看注意的东西，按照看看的东西，是有想再讲的想 免杀一招。他比不买对买起。Lalu Simon Jokon, tiang kasih bu tiang. Bu tiang Simon Sian Jokon ni, tiang Simon Sian Jokon ni.听个是无听闻好， 我会使查看，什么事一定，还是什么事无定。 是心，像个是老老安尼款，下几个在问，把路上的物件的发生。大家加个温情，去带了，加些个西边，加些物件，然后都带来这边。